सो अभिदेत स प्रजापति, स सेना प्रजापति, वह जो प्रजापति यो अयम प्रथम, जो कि प्रधान है, शरीर ही है, पुरुष विदा पुरुषागार वाला करके व्याख्यात जो कहा गया था, सो अभिदेत वह भयभीत हो गया, भीतवान अस्मदादि बने, जैसे आजकल हम लोग हैं अकेले कहीं फंस गए तो डर जाते हैं, उसी प्रकार से वो भी अकेला था, उस अकेलेपन से वो डर गया। इसे स्पष्ट है कि अज्ञान वाला है। यस्मात् अयम पुरुषविद शरीर करणवान आत्मनाश विपरीत दर्शन वत्वात् अभिवेक, जिसे लिए यह पुरुषाकार वाला शरीर कार्य करण संघात वाला होने के कारण अपने नाश के विपरीत, अपने नाश रूपी विपरीत ज्ञान अनुभव करने वाला होने से अभिभेद भयभीत हुआ था। तस्मात इसी कारण से तत्सामान्य अद्यत्वेपि एकाकी विभेदी, उसी के सदृश होने के कारण आज भी जो एकाकी होता है वह तो भयभीत होता है। किंच अस्मदादिवदेव भय हेतु, यहाँ पर भी अस्म हम जैसे हम लोगों के अंदर भय का कारण क्या है, विपरीत दर्शनम, विपरीत दर्शन है हम लोगों का भय का कारण क्या है, विपरीत दर्शन, वैसे उसका भी भय का कारण विपरीत दर्शन, और हम लोगों के अंदर क्या अनुभव में आ रहा है, अस्मदादिवदेव भय हेतु विपरीत दर्शन अपलोध कारणम, और भय का कारण विपरीत दर्शन को नाश का साधन क्या होता है, यथापुतात्म दर्शन, यथापुत वस्तु का ज्ञान, जैसे सर्प की भ्रांति हुई थी विपरीत दर्शन हुआ, सर्प दर्शन विपरीत दर्शन, और उससे जन्य भयादि की निवृत्ति कब होगी, उसका अपहरण कौन कर सकता है, उसके अपहरण के कारण वो ज्ञान कौन होगा, यथार्थ ज्ञान है जो रज्जु का ज्ञान है। तो यहां पर भी हम लोगों के अंदर जिस प्रकार के हम अनुभव करते हैं भय का कारणीभूत विपरीत दर्शन का अपनोदन का साधन यथाभूत वस्तु का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से स्वयं प्रजापति इच्छा इच्छन चक्र कृतवान स्म, वह प्रजापति भी इच्छा किया, विचार किया, चिंतन किया, ये क्यों मेरे को भय हो रहा है, कथम इस प्रकार का चिंतन किया उसने, यत्मन यस्मार मत्वन आत्मव्यतिरेकेण वस्तु प्रतिद्वंदी भूतम नास्ति तस्मिन् आत्म विनाश हेतु अभावे अस्मिन् उपिनेमि, ऐसा ये यस्मार जिसलिए मुझसे भिन्न आत्मा से भिन्न मत्वन मैंने आत्मव्यतिरेकेण वस्तु कोई दूसरा वस्तु प्रतिद्वंदी भूतम, कैसा दूसरा वस्तु, मेरे विरोधी कोई दूसरा वस्तु नास्ती है नहीं, अगर तस्मिन आत्म विनाश हेतु भाव है, आत्म विनाश का जब कोई कारण ही नहीं रह गया फिर मैं क्यों भय पा रहा हूं, कस्मान किस कारण से मैं भयभीत हो रहा हूं, इस प्रकार से उसने विचार आरंभ किया, यही विवेक हुआ, वेद विज्ञान जैसे उत्पन्न हो जाता है तो वास्तविक पदार्थ ज्ञान हो जाता है, तथैव यथाभूत आत्मदर्शनादेव मंत्र में जो है तथैव था उसका अर्थ करते हैं यथाभूत आत्मदर्शनादेव अस्य प्रजापतिर भयम व्याय विस्पष्टम अपगतवत्, उस प्रजापति के अंदर विद्यमान जो भय था वह स्पष्ट रूपेण अपगम हो गया, नष्ट तस्य प्रजापति भयम तत् केवल अविद्या निमित्तमेव परमार्थ दर्शने अनुपन्न, वह प्रजापति के अंदर जो भय था वह केवल अविद्या, अतएव परमार्थ दर्शन होने के बाद अब वह उपन्न नहीं हो सकता, इसी बात को प्रकट के मंत्र में कस्मात् भी अवेश्य किमिति असौ विदवान परमार्थ निर्पणायाम भयम अनुपन्नमेव इति उक्तः, तस्माद् यवेश्यत् किस्य भय पाया, तत् किमिति असौ वितवान् क्यों करिए भयभीत वाला हो, भयवान हो गया था, क्योंकि परमार्थ निरूपण हो जाने पर परमार्थ निरूपण आया, यथार्थ विज्ञान का जो है निष्पन्न हो जाने के बाद भयम अनुपन्नम एव, भय तो कोई उत्पन्न हो ही नहीं सकता, ये इस मंत्र का विचार है। क्यों? क्योंकि अस्मात द्वितीयाद्वयी वस्तुंतराद्वयी भयम भवती, द्वितीयाद माने वस्तुंतराद, स्वभिन्न कोई वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व मान लोगे तब भय होता है। जब आप ये मान लिया मेरे से भिन्न इस किसी की भी कोई सत्ता ही नहीं है, मेरी अपने सत्ता से सब सत्तावान हो रहे हैं, जिनकी अपने कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, तो मेरा क्या बिगाड़ेंगे? ऐसे स्वसत्ता अधीन सर्व का सत्ता को जब स्वीकार कर लोगे, उस स्थिति को अनुभव करने लगोगे, अपने आप का भय समाप्त हो जाता है। द्वितीय वस्तंत्र अविद्या प्रतिष्ठा, और दूसरा जो कोई वस्तुंतर आप मान भी लोगे ना, वह भी आपकी ही अविद्या से उपस्थापित हो। नहीं अदृश्यमान द्वितीय भय जन्मरो, ये तो हो जब द्वितीय आपके लिए अदृश्य है ही नहीं, दर्शन हो नहीं रहा है, द्वितीय का आप दर्शन नहीं कर रहे हो, द्वितीय की अनुभूति जब नहीं हो रही है, तो भय के जन्म का कारण ही नहीं रह गया। अदृश्यमान द्वितीय चेत तर भय जन्म हेतु नास्ती, नहीं तब तो भय जन्म का कारण ही नहीं रह गया। तो क्या प्रमाण है? कथे मंत्र प्रमाण है, तत्र को मोह कशोक एक मन पश्यद, मंत्र वर्णा यह मंत्र स्पष्ट करता है, तत्र को मोह का शोक, अरे वाह का मोह है, कैसा मोह लगता है, कैसे वहां शोक होगा जहां आपने एकत्व को निरंतर अनुभव कर लिया। ये चैकत्व दर्शन ही भयम अपनोद अपनोदितम तत्युक्त, जो एकत्व दर्शन के द्वारा भय का जो अपनोदन कहा है वह बिल्कुल ही उचित है। क्यों? द्वितीयाद वस्तंतराद्वयी भयम भवती, जो द्वितीय है वस्तंतर है उसी से भय होता है, तब एकत्व दर्शन द्वितीय दर्शन अपनी, और वह एकत्व दर्शन के द्वारा द्वितीय दर्शन का अपन हो गया है, इति नास्तितः, जिसमें वह द्वितीय ही नहीं है अतएव भय भी नास्ति भयम मम विशेष, जिसने वृत्ति नहीं है अत मेरे को भय। अत्र चोदयन्ति, यहाँ पूर्व पक्षी शंका करता है, शुरू में एक देशी जवाब देती जाए, मुख्य सिद्धांत जवाब नहीं दे रहा है, काफी दूर तक दो पन्ना ये 162 में नैश दोष से मुख्य सिद्धांत आएगा, 162 पृष्ठ में नई सदोष दिखेगा, वहां से मुख्य सिद्धांत बोलेगा, बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो पूर्व पक्ष सिद्धांत एकदेशी का विचार, सिद्धांत एकदेशी पहले बोलेगा, पहला पूर्व पक्ष अत्र चोदयति, कुत प्रजापति एक दर्शन जात को वा अस्मा उपदेश, कहते हैं सबसे बड़ी बात है प्रजापति को भय दर्शन हो गया, हाँ उसके बाद उसको एक दर्शन भी हो गया, तुरंत ये कैसे हो गया, कौन उपदेश देने वाला मिल गया, गुरु कौन था उस प्रजापति, आप कहते गुरु के बिना ज्ञान होगा नहीं, प्रजापति को तो गुरु के बिना ज्ञान हो गया, यदि उसको गुरु के बिना ज्ञान हो गया तो आज हमें भी गुरु के बिना ज्ञान हो जाएगा, क्या जरूरत है गुरुओं को बनाने की, क्यों हम ज्ञान पढ़ने के नहीं करोगे, बाकी सारी बात है जैसा प्रजापति वैसे हमारे अंदर आ ही रहा है, तो ये भी बात हो उसी के जैसा हमारे अंदर भी हो जाएगा, बिना गुरु का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए पूर्व पक्षी कहता है कुत प्रजापति एक दर्शन, किस साधन से प्रजापति ने अपने अंदर एकत्व दर्शन का ज्ञान उत्पन्न कर लिया, को वास्तविक उपदेश, कौन है वो गुरु जिसने इस प्रजापति को उपदेश दिया है, तब सिद्धांत एक दृष्टि कहता है अत अनुपदिष्ट में उपराजुपत, अरे बिना उपदेश का ज्ञान पैदा हो गया उसको, हमें बिना उपदेश का हो जाएगा अनुपदिष्ट में, एकदेशी ऐसे ही बोलते हैं ना, एकदेशी है ना, कि चेला पूरा ज्ञान तो है नहीं, वो चेला बोल रहा है, अनुपदिष्टम एव प्रादुर्भव, बिना उपदेश का ही उसको जो है ज्ञान उत्पन्न हो गया, ऐसे मान लो कते नहीं हो सकता। अस्मदादेर पिता प्रसंग सिया, हम लोगों को बिना गुरु आदि के उपदेश के अपने आप स्वतः ज्ञान पैदा हो जाएगा, क्या जरूरत है हमें गुरुओं के चक्कर पड़ा घर द्वार छोड़ के सन्यासी हुए बेमतलब के हैं, वहां का भी मौज त्याग दिया, यहाँ भी भाग धक्का खाए गए नहीं, क्या प्रयोजन है। पूर्व पक्षी यहाँ पर इसलिए बहुत एक देशी कहता है, तो पूर्व पक्षी ने इसलिए कहा तो फिर तो हमें भी बिना गुरु सन्यास आदि का ज्ञान हो जाएगा, तो प्रजापति ने उसको सन्यास लिया गया है, प्रजापति ने सन्यास लिया ही, न घर द्वार छोड़ा, जहाँ पैदा हुआ वहीं पैदा हुआ, न जहाँ पैदा हुआ वही है ना कि जंगल चला गया सन्यास ले लिया हो, कुछ भी नहीं, बिना गुरु बिना सन्यास बिना कुछ कुछ ज्ञान हो गया तो हमें भी हो जाएगा, अस्मदाद रखी तथा तो प्रसंग सिद्धांत गड़बड़ हो गया, तब कहते हैं ऐसा है उसके अंदर जन्मांतर की संस्कार थी ना, वो पैदा कर दिया क्या हमारे अंदर, क्या हमारे अंदर जन्मांतर संस्कार नहीं क्या, हम भी तो जन्मांतर से आए हुए, वो सिद्धांत एकदेशी कह रहा है जन्मांतर संस्कार है तो कम जन्मांतर संस्कार है तो उसके अंदर एकत्व दर्शन उत्पन्न हो गया, कहते हैं करते हैं संस्कार ही पैदा करता पर एकत्व दर्शन आलत के प्रसंग तो पिछले जन्म में वो ज्ञान तो था ही ना, जब ज्ञान के संस्कार मान रहे हो पिछले जन्म में भी एकत्व उसको ज्ञान था, लेकिन वह ज्ञान पिछले जन्म में उसके अज्ञान को नष्ट नहीं कर सका, अब वो संस्कार जो है इस जन्म में आकर के ज्ञान पैदा किया दोबारा संस्कार ने और अब अज्ञान नष्ट हो गया, ये क्या प्रमाण है, जो पहला जो जिस कार्य को पैदा नहीं कर पाया वो बाद में उस कार्य को पैदा कर देगा वही कारण, ये कैसे संभव, इसमें कोई युक्ति नहीं दिख रही है हमें, एक दर्शनार्थ की प्रसंग हो इसको विस्तार से बोलेगा पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष विस्तार कर रहे था प्रजापते आदि क्रांत जन्म अवस्था एक दर्शन विद्यमान अविद्यापन्य, देख लीजिए आप प्रजापति को पूर्व जन्म में अतिक्रांत जन्मनी है ना, अतिक्रांत जन्म अवस्था पूर्व जन्म में अवस्थित जब रहा उसी समय में एक दर्शन रूपा विद्या विद्यमान थी, तभी तो उसके संस्कार मान रहे इस जन्म में, पहले वो पढ़ा था अद्वैत विज्ञान था उसके पास, रहते हुए भी उस अद्वैत विज्ञान ने क्या किया अविद्या रूपी बंधन का कारण को नष्ट नहीं किया, ये तो अविद्या से वयम जातो, ये कैसा मालूम हुआ आपको, पूर्व जन्म में वह अद्वैत ज्ञान अविद्या को नष्ट नहीं किया था, इसमें तो क्या प्रमाण है, कल प्रमाण यही यही मंत्र जन्म के बाद भय कैसा आया, जन्म होते ही भय खाया कि नहीं खाया, इसने भय भी हुआ इसका मतलब अज्ञान ही है, अर्थात अज्ञान नष्ट नहीं किया था पिछले जन्म में अद्वैत ज्ञान ने उसका ज्ञान नष्ट नहीं किया था, इसमें यही प्रमाण ये था अविद्या संयुक्त ये वयम जातो अभिवेक अविद्या संयुक्त होकर उत्पन्न हुआ, और कल के आपके प्रश्नों के जवाब आ रहा है एवं सर्वेशां एकदर्शन आनंद सत्यम प्राप्त, इसलिए जैसे प्रजापति के अद्वैत दर्शन व्यर्थ गया पिछले जन्म में और इस जन्म में वो जन्म जाकर के उद्धार करेंगे तो प्रसंग नहीं बनता, अतएव हम लोग भी सभी जितने भी हैं सर्वेशां अपि एकत्व दर्शन ज्ञानम आनंद सत्यम प्राप्त, एकत्व दर्शन का ज्ञान व्यर्थ ही है, यदि वह ज्ञान ही अभ्यास करते करते करते वो संस्कार से अपने आप हो जाने वाला है फिर तो वही सब व्यर्थ ही हो जाएगा, सिद्धांति कहता है अरे एक देशी अरे भाई उस समय ज्ञान अभी भी कच्चा था, मामला कच्चा था, वो ज्ञान सुना ही था वो पक्का नहीं था मामला, अभ्यास करते करते करते करते करते वो ज्ञान का ऐसा मजबूत एक अंत संस्कार में मानूंगा, जो अंत संस्कार क्या करेगा अज्ञान, अंत्यम एव निवर्तक, वो जो अंत संस्कार है अंत्य कैसे निश्चय हुआ जिसमें अज्ञान नष्ट जिसने किया उसको मानते मान लेंगे, तावत पर्यंत कच्चा है माना जाएगा, उसके संस्कार मजबूत होते जा रहे हैं मजबूत होते जा रहे विद्या ढीली होती जा रही है और विद्या मजबूत होते जाता है, होते होते होते वो किसा विद्या को नष्ट, जैसे होता है ना भाई रस्सी वगैरह आप जब बांधते हो क्या होता है धीरे घिसते घिसते कपड़ा डालते हो निकालते हो डालते हो निकाल रोज करते करते करते एक दिन वो टूट जाता, तोड़ा किसने कपड़े ने तोड़ा क्या, जिस आदमी के खिंचा कपड़ा उसमें टूट गया दूसरे आदमी का नाराज हो जाते हो, लेकिन ये नहीं सोचते उसे टूटने में आप ही का है, क्यों एक दिन में तो टूटा है नहीं, आप ही तो कपड़ा डाल के निकाल रहे हो और सर क्यों नाराज हो रहे हो, साल भर से तुम भी कपड़ा डाल रहे थे निकाल रहे थे, आज एक आदमी बाहर से आया और उसने डाला और निकाला उसे टूट गई और उसे टूट गया नहीं, तुमने तोड़ दिया बर्बाद कर दिया आश्रम की संपत्ति को, बिगड़ जाते हो उसके ऊपर जन नुकसान कर दिया, अब 25 रुपए की रस्सी लानी पड़ेगी, 4 दिन के लिए आया और बर्बाद कर चल दिया फटकार देते, अब ये नहीं सोचते तुम साल भर से घस घस घस में खराब खराब कर रहा था, अब वो अंतिम वाले पर सारा मामला छूट पड़ी, लेकिन अंतिम में जो तोड़ा है ना उस पर सारा दोष आ गया। तो उसी तरह से यहाँ पर जो अंत है ना अद्वैत दर्शन जो विज्ञान का संसार वही अविद्या को नष्ट करता है, और पहले जो उत्पन्न हुआ था वो कमजोर था कच्चा मामला था, वह अभ्यास के अभाव से वह अविद्या को नष्ट नहीं कर सका। ऐसा जब एक देशी कहता है कहते भी मत कहो जी पूर्वत पुनः प्रसंगे न अनेकान क्या, तब क्या पूर्वत पुनः प्रसंग हो सकता, जैसे पिछले जन्म में अविद्या नष्ट नहीं कर अविद्या को नष्ट नहीं कर पाया था, विद्या अविद्या को नष्ट नहीं कर पाया, अतएव क्या हुआ जन्म हो गया, आगे भी फिर पुनर्जन्म हो सकता है, क्या गारंटी। अभी जिस विद्या ने अविद्या को नष्ट किया वो अंति जो संस्कार आपने जो कहा जिसने अविद्या को नष्ट किया है कह रहे हो, क्या गारंटी है कि वो नष्ट वो परमानेंट नष्ट हो गया, हो सकता है दोबारा आ जाएगा, जैसे एक बार मल हार गया ठीक है तो हमेशा के लिए हार गया, गया तो अगले बार फिर खड़ा रहेगा, खड़ा होता कि नहीं होता, एक बार आउट हो गया क्रिकेट फिर जिन पर वो खेलेगा ही नहीं क्या है, फिर भी वो महान खिलाड़ी माना जाता है, एक भी कप नहीं जीत रहे हैं, ये महान खिलाड़ी से भारत में पैदा हो गया, हो रहा कि नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, फिर हर बार यही खड़े होते जो महान है इन्हीं को भेजी जाती है और फिर वो हार के आते फिर भी इसी को भेजते, क्या उसका नाम सचिन देवपंतू, ऐसे को महान महान से चढ़ाए जाते हैं और भेजे जाते हैं और फिर वही हार वही होता है, तो पुनर् पुनर् हार ही हार होता है, जैसे यहां भी पुनर् पुनर् अविद्या आ जाती रहेगी, पुनः भय होगा, फिर ये चक्र तो चलती रही, कोई एंडी नहीं इस चीज की, बिल्कुल मोक्ष कब होना है, पूर्व पक्ष कहता है पूर्ववत पुनः प्रसंगे न अनेकांत, तुम्हारे हेतु वे विचारिये अनेकांत, तस्मात अनर्थ गमे वे एक दर्शन विधि, इसलिए दर्शन एक दर्शन व्यर्थ ही है, नैष दोष अमुख्य सिद्धांत ही जवाब देता है, ऐसे नहीं कहना उत्कृष्ट हेतु भगवत्वात् लोकवत्, अरे भाई उत्कृष्ट साधन से कार्य देखने को लोकवा दृष्टान क्या है, तो लोक में जैसे देखने को मिलता है वैसे वहां पर भी समझो, उत्कृष्ट हेतु भगवत्वात् लोकवा, पहले तो होता है ना देखो आप लोग जाते हो जनरल कंपार्टमेंट में जा रहे कि नहीं जा रहे, कई बार विदाउट टिकट जाना पड़ जाता है, ये तो है ना कि जिंदगी वही ऐसा होता है, धीरे धीरे बड़े हो जाओगे आप भी कहीं ना कहीं इज्जत वाले बैठ जाओगे, लोग पहले से एसी टिकट लेके आपके सामने खड़े रहेंगे महाराज चलिए, वही जमाना आएगा ना, ये तो है ना ऐसे रहेगा, अब उत्तर साधन वाले हो कि नहीं हो गए, अब उसने धक्का पे लिए हुए अल्टरनेट ट्रेनों में गए और 38 घंटा कहीं जो है 40 घंटा लग रहा है, और अब तो सीधे शताब्दी के टिकट आपके मिल रहे 24 घंटे पहुंच रहे हैं, तो फर्क हो गया ना दोनों में, वो भी दिन देखे और ये भी दिन देख रहे हैं, फिर स्वयं की गाड़ी रहेगी सीधे चल दोगे और भी शॉर्टकट हो जाएगा, तो इसी प्रकार यहां पर भी जिसे लोकवत उत्कृष्ट तो उद्भवता उत्कृष्ट साधन उस समय उत्पन्न हुआ है उसे कल उत्पन्न नहीं था, जैसे खेती में बीज पड़ा हुआ आपने जो बीज बोया आपने तो क्यों बोया, लेकिन क्यों वहां पर घास हो गए खुद ही नहीं क्यों हो गए, किसने बोया था बीज वहां, आपके बिना बोए बीज वहां पर दिख रहे पैदा हो गए, क्यों वो पहले से विद्यमान है उत्कृष्ट साधन को ढूंढ रहे, और आपने उत्कृष्ट साधन दे दिया ना उनको यूरिया फेंकी गेहूं के लिए और घास ने पा लिया, आपका उत्तर साधन उसको मिल गया और वो अपने पर हो गया, वो भी उत्पन्न हो गया। उसी प्रकार यहां पर भी उत्कृष्ट साधन की उत्पत्ति की अपेक्षा है, मैंने अंतकरण शुद्धि उतनी अपेक्षित है ताकि आपको प्राप्त किया हुआ अद्वैत विज्ञान वह फलीभूत हो जाए, अंकुरित हो जाए। अभी आपने पढ़ा अद्वैत विज्ञान पूरा सुना है, गुरु आदि का उपासना न होने से, अंतकरण शुद्धि का न होने से अद्वैत निष्ठा हो जाती है। तो ज्ञान बीज भाव में भीतर तो बैठा है, रटा तो है, सुना तो रहा है, दुनिया को कमा तो रहा है, ये नहीं कि उसके अद्वैत ज्ञान नहीं है। शाब्दिक ज्ञान अंदर तो है, मजबूत है वो, लेकिन वो फलीभूत नहीं हुआ। वो फलीभूत किसी न किसी जन्म में जाकर होएगा। अभी बीज बो दिया है और बीज समय पाकर फलित हो जाएगा। इसी प्रकार यथा पुण्य कर्मोद्भवैत् कार्य करने संयुक्त जन्म निषिद्धि प्रज्ञा मेधा स्मृति वैशालद्यम दृष्टम तथा प्रजापते धर्म ज्ञान वैराग्येश्वरी विपरीत हेतु स्वरूप आत्मा दहादि शुद्ध कार्य करण ही संयुक्त उत्कृष्ट जन्म तत् उद्भव च अनुपदिष्ट युक्त एक दशम प्रजापते है। पुण्य कर्मोद्भव ही विविक्त ही, पुण्य कर्म का उद्भव होने के कारण से विविक्त ही, विविक्त का मतलब क्या, शुद्ध ही कार्यकरण संघादि संयुक्त जन्मनी, विशुद्ध कार्यकरण संघात संयुक्त जन्म उसको प्राप्त हुआ तो प्रज्ञा मेधा स्मृति की वैशाल विशुद्धता की दृष्टम ये देखने को मिलता है इस लोक में भी। इस लोक में भी आप देख रहे हैं सभी के सभी क्यों फर्स्ट रैंक नहीं पास होते, सभी को 100 में 99 आ जावे, क्यों नहीं होता? कोई तो 100 में 99 ले रहा है, कोई 90 ले रहा है, कोई तो 0 ले रहा है, क्योंकि उनके ही पुण्य कर्मों की न्यूनाधिकता का कारण से किसी में प्रज्ञा, किसी में मेधा, किसी में स्मृति शक्ति उत्कृष्टता के तारतम्य आप देख रहे हैं। उसी प्रकार प्रजापति के जन्म में सर्वोत्कृष्टता के समान, जैसे कक्षा के अंदर जो सर्वोत्कृष्ट कौन होता है, जो फर्स्ट रैंक वाला मानते हैं, वो चाहे 60 वही पर भी हो सकती, फर्स्ट रैंक कोई भरोसा है ना, जो उससे ज्यादा लेवल कोई है ही नहीं तो क्या करोगे, जो 60 मार्क्स ले लिया वही फर्स्ट हो गया, वही सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान हो गया उस क्लास का, यानी जो दूसरे कॉलेज में जब जाता है वहां तो फेल हो जाता है, वहां देखते हैं कि भाई वो तो कुछ नहीं मिला उसको मार्क, लेकिन वहां कोई और है 90 दे रहा है, बड़ा बुद्धिमान भी देखा गया। सोमकार स्कूल एक स्कूल है यहाँ, वहां का लड़का 90-90 मार्क्स लेता रहा यहाँ पर, हमेशा टॉप पर, बड़ा घमंड था उसको कि मेरे जैसा कोई नहीं ऋषिकेश में बालक, टॉप पर पूरा ऋषिकेश नंबर एक हूँ, और दिल्ली में गया कुछ परीक्षाएं थी सब फेल होकर गया, क्या हो गया अब समझ में आ गया ना, तुम तो उत्तरांचल की ऋषिकेश का क्वालिटी में सुपर है, दिल्ली क्वालिटी में एकदम जो है थर्ड क्लास, राष्ट्रीय परीक्षा दिया उसने, ये नेशनल लेवल के हिसाब से तुम तो जीरो लेवल पे हो, आ गई ना तुम्हारी औकात की पे पता चली हो। तो ये जो प्रज्ञा मेधा वगैरह की स्मृति सापेक्ष चीजें हैं, अनेक जन्मों से जो संचित पुण्य के वजह से आप लोगों का ऐसा ऐसा जन्म हो जाता है जब वहां का उत्कृष्ट हो जाते हैं, वाकई में आप उत्कृष्ट नहीं है, सर्वोत्कृष्ट कौन है वो प्रजा, उसके समकक्ष कोई नहीं। इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से इस लोक में आप देख रहे हो पुण्य कर्मोद्भवैर्विविक्त कार्यकरणे संयुक्ते जन्मनिषदि प्रज्ञा मेधा स्मृति वैशालद्यम दृष्टम यथा तथा, ठीक उसी प्रकार से उस प्रजापति के अंदर क्या है, धर्म की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, वैराग्य की पराकाष्ठा, ऐश्वर्य की पराकाष्ठा। आनंद मीमांसा पर भी देखा था, अकाम हतस्य अश्रुत्र सकाम सवृजन आता नहीं काम, इसके तारतम्य की पराकाष्ठ कहां ले गए आप, प्रजापति धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, चारों के चारों सर्वोत्कृष्ट अवस्था में है प्रजापति, बाकी सब में न्यूनता का तारतमता के अनुसार शून्य तक है। इसके विपरीत हेतु सर्व पाप पदाहि सिद्धि, इनके विपरीत जो जो कौन अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्यता इनका कारणीभूत सकल पापों का दाह आदि से विशिष्ट होकर के विशुद्ध कार्यकरण संयुक्त विशुद्ध कार्यकरण संघात से युक्त होकर के उत्कृष्टम जन्म उत्कृष्ट जन्म प्रजापति का हुआ है। तद उद्भव च इसलिए तारुष उद्भव है ना, वो क्या है अनुपदिष्टम वेवितम एक दर्शन प्रजापति है। उस प्रजापति को बिना उपदेश का ही ज्ञान हो जाना। ये प्रजापति की क्या बात है, यहाँ पर ऋषिकेश में भी एक दो आचार्य ऐसे हैं, कहते हमें गुरुओं से पढ़ने कोई जरूरत नहीं, हम अपने आप पढ़ने सब जान लेंगे। अनुपदिष्टम एव सर्वं ज्ञातं मया, ऐसा बोलने वाले यहाँ आचार्य लोग हैं ऋषिकेश, उच्चा पढ़ने पढ़े नहीं गुरुओं के मुख से, एक दो परिषद पढ़े नहीं, हो गया सब हो गया और पढ़ने की जरूरत नहीं, सिद्धांत कमरी पंचसंधि तक पढ़े और सो गए चारों खंड हो गया और कोई सुनने की जरूरत नहीं। और पंचलक्षणी पढ़े निर्जरी टीका है बड़ा गंगा निर्जरी की पढ़ नहीं पाए, पढ़ाने वाला आचार्य बड़ा परेशान, जा प्रश्न पूछे तो कुछ नहीं, बड़ा कष्ट हुआ छोड़ दिया और घोषणा कर दिया मैंने न्याय दर्शन पूरा पढ़ लिया। और सबसे बड़े न्याय विद्वान न्याय आचार्य हैं वेदांत आचार्य की सर्वाचार्य कोई कर। ऐसे लोग जब इस लोक में देख रहे हो तो प्रजापति के बारे में कहने की क्या, मैं उसी के नियम लगा रहा हूं। अनुपदेश में सर्वम ज्ञातम, जब इस लोक में आप देख रहे हो तो प्रजापति में क्यों नहीं मानो, तो स्वाभाविक है उसमें यहाँ पर है ना। इसलिए कहते युक्तम एक दर्शन प्रजापति तथा स्मृति, इस स्मृति भी कह रही है देखो, ज्ञानम प्रतिगम्य वैराग्यम च जगत पदे ऐश्वर्य धर्मश्च सह सिद्धं च दुष्टयम्। जन्म के साथ साथ चारों सिद्ध इन स्मृति को फिर शास्त्रार्थ हो जाएगा। ओके, यदि साथ साथ ज्ञान भी कह दिए फिर भय क्यों होगा, उसे जन्म से ही प्रश्न उठेगा। इधर सारे दंग अर्थ समझना पड़ेगा, थोड़ा समझाएंगे। ज्ञान अप्रतिगम्य, जिसके ज्ञान अप्रतिग है, और वैराग्य भी वैराग्यं च ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च जगतपते है। स्मृति इसके समर्थन करते हुए कह रही है वो जगतपति जो प्रजापति है, वो प्रजापति के अंदर विद्यमान जो ज्ञान है, वो जगत के पालक प्रभु के जो ज्ञान वो कैसा है, अप्रतिग है मान अप्रतिबद्ध, किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी प्रतिबंध से रहित ज्ञान, किंचित भी न्यूनता नहीं उस ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण धर्म है। और ये चारों के चारों चारों के चारों जो है ना, चारों के चारों के बारे में कह रहे हैं कि भाई कैसा है, उसके अंदर पूर्ण है और एक साथ केवल पूर्ण नहीं, क्रम से भी नहीं, सह सिद्धम चतुष्टय, चारों के चारों एक साथ सिद्ध हुआ है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं महाराज सह सिद्धत्वे भयानुभवति, जन्म के साथ साथ चारों के चारों यदि स्वतः सिद्ध थे उसके अंदर, फिर क्यों भय हुआ, क्यों उस विवेचन करना पड़ा, फिर एक दर्शन संस्कार कैसे जागृत हो गया, ये सारा लफड़ा बात उठेगा। कोई पूर्व पक्ष अपनी बात करे, नहीं आदित्य है सत्यम उदय, तो सूर्य है सब प्रकाश है, सह प्रकाश है उसके अंदर, सह उदय के साथ साथ प्रकाशमान सूर्य का उदय होता है, पहले सूर्य उदय हो गया उसके बाद उसके अंदर अंधकार आई, फिर उस अंधकार को दूर कर आदित्य ने चिंतन किया तब उसके अंदर प्रकाश प्रकट हुआ और अंधकार दूर हुआ, ऐसा तो कभी नहीं होता। उगते के साथ साथ प्रकाश जब जगता है वो भी प्रकट हो जाने से अंधकार दूर हो जाता है, इसका जन्म के साथ साथ चारों यदि एक साथ उत्पन्न हो जाते हो प्रकाश होता आदित्य प्रकाशवत, फिर तो भयादि नहीं होना चाहिए था, क्यों हो गया? तम उदेती अन्य अनुपदिष्टार्थ सिद्धार्थ वाक्य। इस वाक्य की सह सिद्धता जो कही गई है ना, उसका अर्थ क्या समझो? ये नहीं जन्म के साथ हो गया, ये साथी सहभाव का अर्थ यहाँ पर क्या है? अनुपदेश प्रयुक्त तो सब ज्ञान हो जाएगा, ये इसका तात्पर्य। अन्य अनुपदिष्टार्थ सिद्ध वाक्य, सिद्ध वाक्य का तात्पर्य क्या है? अन्य अनुपदेश पूर्वक ही सर्वबोध उसका होता है, ये इस वाक्य का तात्पर्य। तब कहता है यदि ऐसा है तो श्रद्धा उद्धा की जरूरत ही नहीं। पूर्व पक्षी, क्या जरूरत है? गुरु की उपासना करो, बोलते हो, श्रद्धा करो, भक्ति करो, सेवा करो, लफड़ा है। श्रद्धा तात्पर्य प्रणिपात आदि नाम अहेतुत्तम यदि चिन्ह न, उसकी व्याख्या करेंगे पहले पूर्व पक्ष की। तात्पर्य का मतलब तत्परता, तत्परस्य भाव है, तत्परता भी बनता है, तात्पर्य भी बनता है। क्षयवाद तात्पर्य और तन प्रत्ययवाद तत्परता, इसलिए तात्पर्य से वो नहीं लेना शब्द का तात्पर्य, वो नहीं। यहाँ तात्पर्य का अर्थ है तत्परता, शब्दावन लभते ज्ञानम तत्पर संयति, और तत्पर को श्रद्धा तात्पर्य। बहिर अंतरंग साधन दो लिया, एक बहिरंग साधन लिया, प्रणिपात आदि सभी भी प्रणिपात परिप्रश्न बहिरंग साधन, उन सबको संकेत कर दिया, अर्थात अंतरंग बहिरंग कोई साधन की जरूरत नहीं। पूर्व पक्ष की व्याख्या हो रही है, सिद्धांति न से जवाब देगा। शान मतम श्रद्धा लब्ध ज्ञान तत्र से इंद्रिय तृतीय प्रणिपात नित्यम आदि नाम श्रुति स्मृति विहिता नाम ज्ञान हेतु नाम हेतुत्तम। ये जो श्रुति स्मृतियों में विहित जो ज्ञान के साधन माने जाते थे, ये अब अहेतु हो जाएंगे, असाधन हो जाएंगे। क्यों? प्रजापतिरिव जन्मांतरकृत धर्म हेतुत्व ज्ञान से, प्रजापति के समान हम यहां भी कहेंगे जन्मांतरकृत धर्म ही ज्ञान के प्रति कारण है। फिर तो यहाँ हम कहेंगे इस लोक में समय में भी हम लोगों को भी ज्ञान का साधन कौन होगा? जन्मांतर कृत जो है कर्म ही होगा, उपासना होंगे, वो पुण्य ही है। अतः श्रद्धा आदि का पालन करने की जन्म में जरूरत नहीं है। चेत न पूर्व पक्ष की जो संक्षेप का वाक्य उसका इसका क्या सिद्धांत करेगा? न निमित्त विकल्प समुच्चय गुणवत्ता गुणवत्व भेद उत्पत्ति। अरे भाई बहुत अंतर है उसने और अपने पे, सब बात में बराबरी करोगे तो फिर तुम्हें सृष्टि बनाओ ना, क्यों नहीं बनाते? हे उनमें जैसे हो सब आपने भी होने लग जाए, आप भी कर दीजिए नया सृष्टि। निमित्त में तारतम्यता है, कहीं निमित्तों में विकल्प है, कहीं निमित्तों में समुच्चय है, कहीं निमित्तों में गुणवत्व देखने को मिल रहा है, कहीं गुण निमित्तों में अगुणवत्व भी देखने को। लोक व्यवहार में दृष्टान से समझाएंगे। देखिए सिद्धांत की व्याख्या, लोक ही निमित्त काराम कारण निमित्त भेदो अनेक विकल्प है। लोक में देखने को मिलता है, लोक व्यवहार में सहेतु कोई भी कार्य होगा ना, उसका निमित्त भेद विकल्प से अनेक प्रकार का होता है। तथा निमित्त समुच्चय, इसे निमित्तों के समुच्चय में भी बहुत फर्क। देखो ना आपके रसोई घर के अंदर हर चीज रहती है, एक रोज सारे डिब्बे खोलोगे सारे चीज उपयोग करोगे क्या? किस दिन इन चीजों में समुच्चय करके बना दिया कुछ, किस दिन दूसरे चीजों में समुच्चय कर दिया, विकल्प आपके सामने में सारे निमित्त पड़े हुए हैं, जो चाहे सो बना लो, अनेक विकल्प है। और उनमें से कुछ का समुच्चय कर लेते हो, कुछ को त्याग देते हो, कभी इनका समुच्चय करते हो उनको त्याग रहे हो। इस समुच्चय में भी अनेक भेद है, विकल्प में भी अनेक भेद। जो भी किसी कार्य से जन्य जो कार्य मानोगे, सहेतु कोई भी कार्य है, उसमें निमित्त कृत भेद अनेक होता है, विकल्पेन समुच्चयेन। तेषां च विकल्पितानां समुच्चितानां च, उन विकल्पितों में समुच्चितों में भी फर्क है, विकल्पितों में भी गुणवत्ता में कई फर्क आ जाता है, समुच्चितों में भी गुणवत्ता को लेकर फर्क हो जाता है ना। विकल्पिता नाम समुचिता नाम च पुनर् गुणवत् अगुणवत्त कृतो भेदो भवति, गुणवत् कृत भेद भी है, अवगुणवत् कृत भी भेद देखने को मिलता है। इस प्रकार अनंत भेद हो जाएगा। दृष्टांत दीजिए। अरे भाई दृष्टांत तो सारी दुनिया बहुत पसंद। अरे रात्रि में उल्लू देखता है, कौवा नहीं देखता, और दिन में कौवा देखता है, उल्लू नहीं। दोनों किसका दर्शन कर रहे हैं? रूप दर्शन। एक कार्य है, सहेतु कार्य है रूप दर्शन। रूप दर्शन सहेतु कार्य तो पक्का है, बिना जो है चक्षु का आप देख नहीं सकते, लेकिन निमित्त में अंतर हो गया। कौवे को या हम लोगों को रूप देखने के लिए चक्षु के साथ में आलोक रूप निमित्त की अपेक्षा है, और उल्लू को आलोक की जरूरत नहीं, अंधकार की जरूरत है। निमित्त भेद हो गया कि नहीं? और हमें अंधकार में कुछ नहीं दिखता, वो भी चक्षु से देख रहा है, हम भी चक्षु से देख रहे हैं। साधन एक है, कार्य भी एक है, निमित्त में भेद। हमें आलोक से निकर्ष की जरूरत है और उसको अंधकार से निकर्ष। यथा रूप ज्ञान ये तावत निमित्त के कार्य। रूप ज्ञान कैसा है? केवल कारण से नहीं होने वाला, निमित्त में कई जुड़ते हैं। चक्षु में भी तिमरादि दोष नहीं होनी चाहिए, है ना? समय प्रकार का प्रकाश चाहिए, आलोक से निकर्ष भी चाहिए, महत परिमाण भी चाहिए। और बिल्कुल छोटा हो तो क्या दिखे? माइक्रोस्कोप लगानी पड़ेगी ना उसमें, बिल्कुल दूर है तो टेलीस्कोप लगानी पड़ेगी। तो ये सारी अनेकों निमित्त बन रहे ना, उसे निमित्त कितनी है तब तक एक कार्य सिद्ध होता है। उसे मोटा मोटी दृष्टिकोण से लेके चलते हैं तब भी तमसी बिना आलोक न चक्ष रूप से निकर्ष हो नक्तंचराणाम रूप ज्ञान है। नक्तंचराणाम मार्जरादि नाम, बिल्ली आदि घूमते रात्रि उनको छुए दिखाई देता है और आपको कहां दिखाई देता है? वो अंधकार में देख लेते सारी काम। बिल्ली वाह उल्लू वाह ये सब क्या है? नक्तंचर है। ये रात्रि में घूमने करने वालों को प्रकाश की जरूरत नहीं है, सब कुछ उनको अंधकार में दिखाई देता है। कहते हैं तमसी बिना आलोक चक्षु रूप सन्निकर्षो नक्तंचराणाम रूप ज्ञान निमित्तं भवति। रूप ज्ञान में आलोक के बिना तम में ही केवल चक्षु का रूप सन्निकर्षा प्रतीक्षित है। मन एव केवल, और दूसरा योगी है उनको न चक्षु भी खोलने की जरूरत है। चक्षु खोलने क्या जरूरत है? और सामने रूप की जरूरत नहीं है, वो कहीं दूर में पड़ा हुआ है, यहाँ बैठा आंख बंद कर ले, उसे देख लिया, मन से सब देख लेता, और रूप ज्ञान कर लिया। मन एव केवलम रूप ज्ञान निमित्तम योगिनां, योगियों को केवल मन, न रूप की जरूरत न चक्षु की जरूरत, कुछ नहीं, सन्निकर्ष की जरूरत नहीं, मतलब आलोक की जरूरत नहीं पड़ी, तमह की जरूरत नहीं है, सन्निकर्ष की भी जरूरत नहीं। अपने व्यक्ति का अलौकिक ही सन्निकर्ष नहीं है, एकादि भी मानते हैं, इसलिए योग सन्निकर्ष के द्वारा रूप ज्ञान कर लिया। अस्माकं तु सन्निकर्ष आलोक अभ्याम, हम लोग तो इतने कमजोर है, हमें तो आलोक भी चाहिए, चतुरूप सन्निकर्ष भी चाहिए, और दोष भी नहीं आना चाहिए, बड़ा लफड़ा है, तब जाके हमें रूप ज्ञान हो रहा है। कितना अंतर है? योगी तो सर्वश्रेष्ठ है ना, उससे अच्छे हैं नक्तंचर, हम लोगों से भी बढ़िया है वो, है बिना लाइट आदि का सब कुछ देख लेते, रात्रि में घूम कर लेते, खा पी लेते, सब कुछ कर लेते वो, हम लोग थर्ड नंबर में रख दिया। इसीलिए अनेक अपेक्षाओं को लेकर रूप ज्ञान कर रहे हैं। कार्य एक, व्यक्ति की अपनी गुणवत्ता और अगुणवत्ता को लेकर क्या हो गया? निमित्त में भेद हो गया। किसी ने कोई निमित्त की अपेक्षा हो रहा है, कोई निमित्त की अपेक्षा हो रहा है, कहीं विकल्प है तो कहीं समुच्चय हो रहा है। तथा आदि चंद्रादि आलोक भेद ही समुच्चता। इसी प्रकार से कुछ चीज ऐसे हैं जो आदित्य आलोक में आप देख लेते हो, कुछ चीज ऐसे हैं जो चंद्रालोक में देखते हैं। आदित्य आलोक में कुछ नहीं दिखता, चंद्रालोक में सब कुछ दिखाई देता है। किसी को चंद्रालोक में कुछ नहीं दिखता है, आदित्य आलोक में सब कुछ दिखता है। अब आदित्य में ही रहने वाले जो जीव है उनका क्या हाल होगा? जो आदित्य में ही रहते हैं जी, उनको किसकी जरूरत पड़ेगी देखने के लिए बताओ? कुछ किसकी जरूरत पड़ेगी? वो तो प्रकाश में बैठे हुए 24 घंटा उनको प्रकाश मिल रहा है, वो ऐसे बने हुए होंगे वो सारे के सारे, तो उनको वहां सब कुछ अनुभव हो रहा है। वहां की योनि ऐसी होगी, ये तो मान रहे हैं वैज्ञानिक लोग अभी, क्या ऐसा भी होता है, हम तो सोचते थे आदि सूर्य आदि में कोई जीव जंतु नहीं है। तब उन्हें पता चला वो कैलिफोर्निया शहर है ना, तो उसके पास में उन्हें पता चला कि यह ज्वालामुखी है, कभी भी शहर को पूरा समुद्र में डाल देगा। वो कब फूट सकता है उसका अनुमान करने के लिए उन्होंने बोरिंग करी। अरे ऐसा करते करते करीब 600-700 फुट जब नीचे गए, वहां पर उनको लावा मिला, लावा को निकाले सकिंग करके और उसका एक्सपेरिमेंट किया, तो देख रहे थे कीड़ा घूम रहा, इतनी गर्मी, इतना ही गर्म उबल रहा, भयंकर टेम्परेचर उसका लावा, उसके अंदर कीड़ा जिंदा, जिंदा कैसा, हमारे हाथ भी लग जाए तो जल जाता है, कोई मच्छर लगा तो भस्म हो जाए, अब ये कीड़ा कैसा है। तब ने करे ये हिंदू लोग बोलते हैं, महात्मा लोग ठीक बोलते हैं, आदित्य लोग प्रसिद्ध अग्नि का जो आग्नेय शरीर जो है ना वो आदित्य लोग प्रसिद्ध ठीक करते हैं, आग्नेय शरीर है ये, तभी इस अग्नि में रह करके भी चल नहीं रहा, यही आग्नेय शरीर का प्रमाण है। ऐसे ही फिर वायु शरीर होगा, जली शरीर होंगे, फिर वो मानने लगे। अभी घोषणा नहीं किया खुला खुला और सब पुस्तकों में नहीं पढ़ने में आ रहा है, और भी एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर बताएंगे। कहने का तात्पर्य है कि ये सारी चीजें ऐसा है, निमित्त भेद करके सब बड़ा आदित्य चंद्र आदि आलोक भेद ही समुचिता निमित्त भेदा भवंती, तथा आलोक विशेष गुणवत् अगुणवत् भेदाश्य, आलोक विशेष में भी देखिए तो गुणवान आलोक है स्पष्ट अनुभव करा रहा है, अगुणवान आलोक है उल्टा आपको भ्रांति पैदा कर दी। रज्जु में सबके भ्रांति होते थे तो आलोक था, लेकिन वो गुणवत् आलोक नहीं था, अगुणवत् आलोक है, इसलिए भ्रांति पैदा कर दिया। वही आलोक, आलोक तो आलोक है लेकिन उसमें भी हमें अंतर करना पड़ेगा, गुणवत् आलोक अगुणवत् आलोक, गुणवत् आलोक वो है जो यथार्थ ज्ञान पैदा करे, अगुणवत् आलोक वो है जो भ्रांति पैदा करे। इस तरह से निमित्तों में कितना अंतर पड़ते जा रहा है। एवमेव आत्मिकत्व ज्ञानी अपि, इसी प्रकार से आत्मिकत्व ज्ञान में भी समझो, क्वचित जन्मांतर कृतम कर्म निमित्तम भवति, किसी किसी को जन्मांतर कृत कर्म ही से यहीं पर जन्म से उनको ब्रह्म ज्ञान होगा। इस युग में भी कई हुए, रमण महर्षि वगैरह सब प्रसिद्ध है, और क्वचित तपो निमित्तम, कुछ लोग तप करना पड़ेगा, तपो सभी जिज्ञास बोला है चैत्र परिषद भृगुवल्ली में, तपसा ब्रह्म जिज्ञास शब्द है, क्वचित आचार्य पुरुष वेद, किसी किसी के लिए अधिकतर लोग यही है, अधिकतर क्वचित नहीं है, यहाँ तो बोलना चाहे तो केश उचित बोलना चाहिए, अधिकतर लोगों का यही है, आचार्य वन पुरुष के पास जाना पड़ेगा, श्रद्धा वाल ज्ञान उन पर लागू होगी, तदि प्रणिपादना आचार्य दैव विद्या साधिष्ठा भवती, दृष्टि में श्रुत वित्त श्रुति स्मृति एकांत ज्ञान लाभ निमित्त श्रद्धा प्रबोधिया।